Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. do twarzy pięści żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi. Stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś u nas na dworcu? W nocy jest tak brudno i brzydko, że pękaj. Oczy, oczy, oczy, Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu. Dobry wieczór, witam serdecznie w ramach Mocnego Pasma Trójki w jej godzinnej audycji pod tytułem Radio Młodych Bandytów. 60 minut muzyki z odległych stron, ale przede wszystkim okolicy bliskiej naszemu sercu. Mówi Piotr Klady do godziny 3 w nocy czasu wiślanego i nadburzeńskiego, analogowego z niektórymi częściami Unii Europejskiej. Będę wybierał muzykę w towarzystwie Aleksandry Budki, wydawcy audycji Grażyny Oczkowskiej, realizującej mój set muzyczny w Trójce. Na początek usłyszeliśmy utwór pod tytułem Polska, powszechnie znany jako Mieszkam w Polsce. Piosenka zespołu Kult, nagrana w 1987 roku, ale do 1989 wykonywana jedynie na koncertach, ponieważ jej publikacja została wstrzymana przez Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk. To był bardzo dziwny i zabawny urząd. Urząd, w którym pracowali najczęściej ludzie z przypadku, głównie byli wojskowi, którzy dokonali jakiejś głupoty, na przykład podczas ćwiczeń na poligonie Układu Warszawskiego. Znam dwa takie przypadki. Pierwszy to pilot myśliwca zauważył, że zgasła jakaś kontrolka, no i katapultował się. Komisja Wypadków Lotniczych potem odkryła, że po prostu przepaliła się lampka, znaczy żarówka, a sam samolot był sprawny. No i w ramach kary komisja zesłała pilota do prac w Urzędzie Kontroli Widowisk. I drugi przypadek. Dowódca czołgu źle odczytał mapy sztabowe i utopił pojazd opancerzony w bagnie. W ramach pokuty wylądował za biurkiem w Urzędzie Kontroli. Dziwne czasy, niczym fabuła prozy Kawki, Gombrowicza czy Mrożka. Zostawmy przeszłość historykom, teraz coś bardziej współczesnego, a jeszcze tylko jedna wsteczna, że ta piosenka przed chwilą wykonana była przez Organka i Kazika w ramach męskiego grania rok temu. A teraz wesołych świąt w ramach podsumowania bieżących wydarzeń, czyli po prostu wizytówka autora. Mamy wrogów jak każdy, to nie dramat kilku ich mieć. Oczyszczają skutecznie z wiary błękitne niebo, z tej wiary nas. Gorzej jest, gdy wśród przyjaciół kilku maniaków znajdzie się. Projektują życie chorą ambicją, okładając przyjaźń prohibicją. Jak enklawę, jak zarazę, wartą niewiele, wartą niewiele. Robi się czasami przykro za to wszystko, za to wszystko. Mamy kłopoty jak każdy, oficjalnie możemy rozwiązać je. Gorzej, kiedy strach radą rządzą przyjaciele wybrani demokratycznie, lecz mimo wszystko uśmiechnij się i przebacz im wszystko, niech każdy dzień niesie ze sobą to jedyne święto, a więc wesoły. Wesołych Świąt, zespół Róże Europy, i to byłoby na tyle dziś w ramach interpretacji wyników wyborów. A tymczasem Chris Duke and the Royals. To szóstka przyjaciół, czterech facetów i dwie zwariowane dziewczyny. To kapela, która uważa, że ich poziom cholesterolu jest adekwatny do granej muzy, czyli jak domniemam, są wyjątkowo zdrowi, ponieważ grają dietetycznie, czyli rock and rollowo. Prezentują mieszankę romantycznego czasami tekstu z bardzo wesołą muzyką postpunkową. To jeden z tych zespołów, który nad finanse stawia dobrą zabawę. A ta staje się udziałem ich i ich publiki wszędzie tam, gdzie pojawią się. No i teraz zabawimy się zatem z Chrisem i jego drużyną. Za chwilę piosenka pod tytułem Gangster, a kontynuacja naszej przygody z Duke'iem nazywa się Paper Bugs. Well, do gangsters like to spoon? Do fans of rap enjoy a cry? Do wrestlers enjoy a beer flavored with life? Do hardcore kids like to slow dance? And metalheads enjoy romance? Do emos sunbake in the summertime? Do homophobes like Kylie Minogue? Does Yoda miss normal size emotes? Do hippies like Nintendo Blade on giant screen TVs? Do bigots enjoy watching black comedies? It's true, I like to spoon the bag over your head and turn the lights down low to hide what's lying in my bed. Paper Bags kapeli Chris Duke and the Royals. Wesołe ska w wersji punk. Na kolejny band dziś w Radiu Młodych Bandytów to piewcy kształtów kobiet z obrazów Rubensa. Uważają, że grają tak zgrabnie, jak Rubens kierował linią bioder wspomnianych dam. Grają muzykę instrumentalną, wyjaśniając przy okazji, że obrazy Rubensa nie używały słów. Cwaniaczki. No i oni, piewcy owych kształtów kobiet Rubensa również operują tylko dźwiękiem, tak jak malarz farbą i pędzlem. Lubią dodawać słowo tylko jako uzupełnienie. Nazywają się The Hoodoo Voodoo Dolls. Jak sami o sobie piszą, ich muzyka jest odbiciem otoczenia, w którym egzystują, i dekoracji odosobnionych na prowincji miasteczek oraz społeczeństw żyjących w środowisku zapomnianych przez metropolię miejsc. To tyle o sobie The Hoodoo Voodoo Dolls, a teraz jak grają, to już teraz, za chwilę. Driving home on a rainy night, car gears up without a fight, push it to the nearest motel, so run down, it's gone to hell. Sign the bullpen, check in late, unaware of your grisly fate. Get the keys from 34, make your way to the second floor. After you open up that door, you see the horrors that are in store. Whoa, slaughter on the second floor, murdering room 34, slaughter on the second floor, room 34. Blood on the carpet, blood on the bed, a mangled body in a pool of red. Across the floor is smeared your brain, the walls are covered with bloodstains. The stench of death now fills the room, sunken eyes are black with gloom. Head on one side, legs on the other, how they gonna break this to your mother? After they open up that door, they'll see your mangled bones on the floor. We'll be right back. got midnight when demons had their sway. I heard a real strange rumbling noise that chilled me to the bone. I checked my rearview mirror and I was not alone. Coming up behind me, headlights glaring like the sun, was a car the likes of which I'd never seen. The exhaust pipes shot flames and the engine it roared with the noise of a thousand screams. El Volvo Diablo, the demon car, made with Swedish precision, the most powerful by far. Volvo Diablo, the tank of doom, the devil's car is coming after you. The paint job was black with flames, exhaust was thick and grey, and all around the roaring of hellhounds at bay. As the car grew close to me, I could clearly see that demons do not choose their cars of all the luxury. Put up beside me, the window rolled right down. The demon inside looked at me and laughed. This is no place for you, mortal. Be upon your way. And with that, he ran me with his car. Diablo, the demon car, made with Swedish precision, the most powerful life on Volvo Diablo, the tank of doom, the devil's car with plenty of leg room. Cha-cha-cha! Well, I escaped my car just in the nick of time, for as I walked away, I felt an explosion just behind. I turned and looked back at my car, now flaming pile of jet. So the demon standing laughing by the truck, El Volvo Diablo, the demon car, made with Swedish precision, but the tank of doom, the devil's car is coming, the devil's car is coming, the devil's car is coming, the devil's car is coming after The Hoodoo Voodoo Dolls ponad 3 minuty temu w piosence, która rozgrywała się w pokoju numer 128 na 34 piętrze wieżowca. Kapela, która konsumuje muzykę lat 50. ze współczesnym punkiem. Piękne rockabilly z kontrabasem w roli głównej. Mają po 23 lata, a zaczynali razem kombinować coś w stylu rock'n'rolla już w wieku 10 lat dzięki wsparciu rodziców i za ich zgodą. W wieku młodzieżowym studiowali muzykę klasyczną i jazz, wybrali jednak rockabilly i robią to doprawdy, tak jak słyszeliśmy, bardzo przyzwoicie. Po 1-2-8 jeszcze jeden ich song wybrzmiał w Radiu Młodych Bandytów przed chwilą, El Volvo Diablo. Piękny pokłon dla kiedyś niezłej automarki. The Hoodoo Voodoo Dolls i El Volvo Diablo. To była radość stworzenia muzyki. A za moment nie mniej imprezowa muzyka zespołu The Resignators. Podróżnicy mają tyle wylatanych mil, że obecnie podróżują za free. Operują najczęściej w świecie muzyki ska z elementami sexy dentej. Jak sami uważają, rodem z meksykańskiej biesiady. Uważają, że ich muzyka oczyszcza niczym woda święcona. Kto słucha ich, ten ma odpuszczone zmartwienia i troski. Tak napisał jeden z recenzentów ich utworów. Lest We Forget to ich, moim zdaniem, najciekawszy przebój, a zaraz potem będzie Tin Pan Orange. Parę słów po wykonaniu piosenki przez Tin Pan Orange, czyli za jakieś 7 minut. War with Germany has hit. The forces of freedom have triumphed. Dark air, experience.

Let Me Down Jungle Man, zafascynowani The Clean, The Modern Lovers, The Happy Mondays i przede wszystkim wczesnym The Cure. Wspaniała muzyka, która broni się dźwiękami, aranżacjami i zaśpiewem. Podobnie jak kolejna muzyka pop z kręgu indie, na przykład High Violet. Kwartet rozłożony porówno, dwie dziewczyny i dwóch facetów. Udaje im się czasami wskoczyć na niezależne listy przebojów w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. All I Want dokonał takiej sztuki. Załapał się na listę przebojów. Załapał się dziś także do setlisty utworów w Radiu Młodych Bandytów. Violet i All I Want. O, tak nazywała się ta piosenka, All I Want. Damsko-męski, lekki, popowy rock'n'rollik. Super muza bez zbędnego kombinowania. A za chwilę będzie skondensowana dawka inteligentnego Dream Wave. Będzie to muzyka mistrzowsko wymieszana z lekką narracją dźwięków epickich. Przed nami wystąpi drobna blondynka o delikatnym głosie, obracająca się w daniach techno z naciskiem na chilloutową atmosferę. Dziewczyna nazywa się, ma artystyczny pseudonim Swix, trochę chyba w nawiązaniu do Suzy Six. Posłuchamy w jej wykonaniu kompozycji zatytułowanej All Right. 3X, piosenka All Right, a przed chwilą zabawna formacja Luca Brasi. To kiedyś pewnie znana Państwu, także dziś postać z Ojca Chrzestnego. To był taki egzekutor rodziny Corleone, specjalista od likwidacji ludzi Al Capone za pomocą siekiery i drutu. Mistrz w swoim fachu. Natomiast formacja muzyczna Luca Brasi pochodzi z Melbourne, to taki muzyczny parowozik grający, jak słyszeliśmy, sympatycznego, melodyjnego rock'n'rolla. Taki postpunkowy rock'n'roll, powiedziałbym nawet. Ich muzykę realizuje Matt Bales, znany z miksowania m.in. takich gigantów jak Pearl Jam czy Soundgarden. Luca Brasi. Dobra kapela z Antypodów. A my nieuchronnie zbliżamy się do końca setu Radia Młodych Bandytów w Trójce. I teraz na koniec krokiem tanecznym ruszymy do przystanku godziny trzeciej nad Wisłą i prawdopodobnie w innych nam bliskich lokalizacjach w towarzystwie formacji Imperial Broads. To będzie piosenka Best Shot. Oni podwiozą nas do godziny trzeciej w nocy. Za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, wydawca audycji, Grażyna Oczkowska, realizująca nasze dzisiejsze spotkanie oraz ja, Piotr Klat, wybierający muzykę dla Państwa. Dobrej nocy i dobrego dnia. Program trzeci.